bili smo toksika, šte prevzema mesta. Kužki te odkačda i srzik na ti kaka. Tebe te jad nas, aš pak njama da sam pas. Prodalžava moj brat, absolutem psihopat. Aš sam drugi je bliznak, dobar na basket kato šak. Običam ujski šokolad, da plaskam pičkite odzad. Od malak sam golem gazar, v Франция ходя на пазар. Полудявай ти сега с припева на песента. На майка ти в тундрата, маймуните от джунглата. Ще ти свършим върху мутрата, ще приложим кама сутрата. Бенджамините сме тука, на тази кучка и се чука. Чака малко, ти спри, уоу, тази вечер съм напишал. Какво от мене искаш ти? Куре ми ще стискаш ли? Когато ти го дам ще пискаш ли? Ако отзад ще дрискаш ли? Телката беше такава, че аз ти давам пари, момче. Покажи ми курвата и си дръж на думата. Не виждам момичета, къде са курвите, кажи. Ти ме преба, а копеле, на майка ти в тундрата, маймуните от джунглата. Ще ти свършим върху мутрата, ще приложим кама сутрата. Римата влизам в твоя живот, щом почна да пееш, ще се целя пот. Разбрали идиот, забранения плод е при нас, така правя оборот. Когато съм в студио, правя чудеса, когато съм с пишка, я чукам под носа. Хайде ела, опитай вкуса и с главите ти пръснем газа. Когато каже дин-дин, представи си член, който чука три пъти и не е уморен. Не дай да се плаши, той не е зелен и преди да го хванеш беше мега напред. Но сега е изваден и е твърда скала, искаш го, свали няколко кила. Парчето е дърпач, а аз съм ебач, а който ми завижда е бач. В тундрата, маймуните от джунглата. Ще ти свършим върху мутрата, ще приложим кама сутрата. Ти знаеш, че ебем всякакви курви, лъскаме бастуна всяка шима на вечер. Имаме пишки големи като анаконда, готови сме да минем всичко. Мангалки, гимнастички, фенки, кукли, дебели, слаби, всякакви. R&B сме тук бе педал. На майка ти в тундрата, маймуните от джунглата. Ще ти свършим върху мутрата, ще приложим кама сутрата. На майка ти в тундрата, маймуните от джунглата. Ще ти свършим върху мутрата, ще приложим кама сутрата.